Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Bodil Johanne Gansel. Frisk start, ny uge. Det er tid til at tage fat igen her mandag morgen, hvor de danske aktier har lagt fra land til det, der bliver en kort uge i hvert fald herhjemme. Kun 3 handelsdage er der at gøre godt med, og så må vi jo se, om det går godt eller skidt. Alt kan vist stadig ske ude på de finansielle markeder. Her i studiet, der skal det handle om energi, nærmere bestemt den grønne omstilling, og særligt de selskaber, som umiddelbart står til at få gavn af de bæredygtige planer, altså dem, der blev lagt frem i Europa i sidste uge. Og det er for eksempel sådan en som dig, Glerup. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Jeg regner med, at du får gavn af det, men det skal vi høre meget mere om i den her udsendelse. Du er CEO hos Cadeler, det danske selskab, der er noteret i Norge. Vi skal høre selvfølgelig, hvordan det går hos jer, hvad det, de her nye planer de betyder for jer. Men Mikkel, bare lige først og fremmest, sad du med sådan hænderne op over hovedet i sidste uge, da det kom frem, hvad der skal ske i Europa? Altså, vi var meget positive i sidste uge, især på grund af det, der sker med tilladelserne på offshore-vinden nu. Så positivt. Ja, positivt og god stemning ude hos Cadeler. Helt sikkert. Ja. Vi kommer meget mere ind på, hvordan at I arbejder med den grønne omstilling, som der kommer til at foregå, altså frem til 2050, og som der så kom planer frem om i sidste uge. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Vi skal have gang i markedet her, sådan en mandag morgen. Du ser glad ud. Ja, det er jo one and only chance, fordi vi har jo fri fredag, torsdag og fredag, så hvis I hører på mig, så er det et udbør, i det, der bliver skælder mod for, at bliver træt at høre på mig med mit fisk. Den får ikke for lidt i dag, kan jeg næsten mærke. Men vi har faktisk udsigt til en god dag. Vi er også allerede op med 1,2%, og hvad hedder det? Det er jo sådan lidt, den er jo lidt blandet med, at der er jo køer på isen, og der er mange ting, man er bekymret om og sådan noget, men der begynder at blive lidt mere, hvad kan du kalde det for, ro over feltet, og vi tror på, at verden nok ikke bliver ødelagt, og så begynder det at... Hvorfor? Jeg får lyst til at spørge, hvorfor lav? Fordi der er stadigvæk mange usikkerhedspunkter derude. Ja. Der er renterne, der er inflation, der er Rusland, der er Ukraine, der er geopolitik, der er alt muligt. Jamen, så smækker du en bekymring på, og så svarer jeg på, hvorfor det ikke er. Altså, jeg vil sige på det med, at renterne kører op af, ja, men det er ikke noget, der ødelægger aktiemarkedet. Centralbanker er altså dels tilbage efter, og markedsrenterne er lidt foran. Det slår det ikke ihjel. Så har vi den, der så kører, vi har vores egen udgave, det er med boligmarkedet, ikke? At det vil jo på lang sigt true det, men det er på lang sigt. Det er ikke nu og her, og de bliver så også hjulpet, boligmarkedet bliver hjulpet af inflationen, for det er snart det eneste, du kan gøre, det er jo at købe dig et hus, men ikke noget, der er vanvittigt dyrt, men altså, og der vil blive længere liggetid og sådan noget, men altså, den er ikke rigtig gal på boligmarkedet, og hvis renten så, hvis der kommer lidt fred og ro over feltet, så fordi obligationsrenten er pilet forholdskraftigt op, ikke? Så kan det ligesom komme lidt ned igen, og så kører det op. Der er ikke nogen, der dør i renter, heller ikke selskaber og alt det der. Det, renten slår sig ikke ihjel i lang tid. Det gør den ikke. Hvor højt kommer den op, tror du? Renten, jamen, altså hvilket land? Ja, her i Danmark. Jamen altså, hvis du tager det der til 30-årige lange lån, så er det, du skal sidde og kigge på konverteringer af lån. Ja, jamen, jeg tror, vi kommer, om et år ligger vi nok i 5%. 5% lige ude, men 4,5-5%, men ikke meget mere. Og det kan du så bruge, hvis nu kommer lige en praktisk oplysning med det der, uden at jeg har forstået mig på det, men det der med konvertering opad, det er jo den øvelse, du kan gøre nu. Men hvis du har et lån der, så er balladen jo den, hvis du konverterer nu med godt kapital, så hvis du har en 1% eller en 0,5% lån. Men der skal som tommelfingerregel være 2% opad, ikke? Og vi ligger vist på rundt 3,5% på obligationen nu, ikke? Som er tæt på 100. Men hvad hedder det, at hvis du så ryger op yderligere 1%, så er det jo lidt smart at vente på det, fordi hvis man siger, går op der, så ligger vi flader ud, og så sker der måske ikke så meget mere i nogle år. Jamen, så får du ikke det sidste med. Så det er sådan lidt fine-tuning, at du skal vente på at få den sidste med, for ellers så mister du den. Så skal du have 2 nye point. Ikke? Så skal du helt op i 5,5, og de udgangspunkter er dårlige. Så hvis jeg var skulle komme, du kan godt komme til at nu opad, men hvis du var mig, der skulle sige det til nogen, så vil jeg sige, prøv lige at se, om ikke du kan få måske 1 point, men det kommer nok til at være et år. Og så vil du også diskutere, om du synes, det er sjovt. Men altså, ja, det er det. Men hvis det er opad, fordi der er der jo ligesom, det er jo en payback-tid, ikke? Og så er det noget med skat. Men fordi du reducerer gælden, og det er skattefrit. Det er det eneste i det her land, der er skattefrit i dag. Det er det der. Med at nedbringe gælden via opkommentering. Men, Men hvis du kan vente et år og få yderligere måske 6 procentpoint eller 7 af din restgæld, så er det måske værd at gøre. Så det vil du siger, klap lige hesten i hvert fald, men det her med at skære restgæld af, det betyder altså også rigtig meget. Problemet er, som jeg hørte også Jesper Berg tale om i P1 morgen, da jeg kørte herind for arbejde, det handler jo altså også om, at en gang så troede vi, at det var sådan relativt let, det der med at konvertere op, og så når der var gået noget tid, så var renten faldet ned igen, og så kunne vi komme tilbage på de lavere renter. Det er ikke sikkert, at den kommer til at virke den her gang. Nej, men du får jo så... Men du får så hugget din gæld ned. Og det har jo altså også værdi. Ja. Nå, Lars Svendsen... Vi har en god uge. Vi har en god uge, og du har lige proklameret herinde, vi gik i luften, at du har simpelthen sat dato på, hvornår at Rusland-Ukraine-krigen den slutter. Ja, jeg skal jo gætte frem, ikke? Og i princippet skulle vi jo i fredstid gætte 6-9 måneder frem. Det er der, vi som skal investere. Så du skal jo skyde efter noget. Det er der, vi skal... Hvad er vi ligesom artilleriet? Ikke? De kan jo ikke sidde og sige, når fjenden ligger derovre 300 meter frem, men vi skal jo ramme ham 12 kilometer ind. Og normalt på aktiemarkedet siger vi jo, det er 6-9 måneder frem, vi skal sidde og gætte. Og så er der nogle ting, som er endnu længere, men altså, det er... Og der vil jeg sige, jeg tror jo på, at det her ender med, at der kommer en fred, også en, som kan holde om i august måned. For russerne vil have løbet tør for mandskab og ammunition, ja. Det der klog ammunition, ikke, der kan finde målene præcist. Og så bliver de nødt til at stoppe, mens de har en sejr, for ellers så bliver de smadret baglæns. Hvis amerikanerne bliver ved med at hælde penge ind i det der, som de gør nu, så bliver russerne altså smidt til Lamborghistan, hvis ukrainerne, de er temmelig gode til at slås. Og hvis du har de der, hvor du kan sidde og trykke på en knap og sige, hvem var der sad? Ja, du er en, der sad i Kiev. Nej, han sad måske på en ø på en amerikansk base. Nå, men altså problemet er, at du kan jo ikke, hvis du begynder på det der, ikke, så er de har jo også lov til at sende raket til Moskva. Det har de ligesom ikke begyndt på endnu. Eller et andet sted i Rusland. Altså, så derfor så er Rusland siger, nu stopper vi. Vi har fået, hvad vi vil have, og så praler han lidt af det derhjemme. Og så siger ukrainerne, vi vil have det hele tilbage, og så siger Vesten, nej, I får det der, til gengæld, så er Ukraine, Vest-Ukraine, det er Øst- og Vest-Tyskland, bare i Ukraine, det er nu amerikansk vestlig interessesfære, og du kommer aldrig mere smadret mand. Det er slut, og så har vi fået fred, og så kan de jo bygge deres egne smadrede ting op i Lugansk. Så jeg tror, det bliver det, og det kommer til at ske i august. Altså, og Macron er ude at sige det nu. Du kan jo godt lide autoriteter ved at bruge det. Du er sådan en dejlig, dårlig menneske. Det kan være, jeg elsker dig, Lars Svendsen. Ja, men, men Macron er jo ude at sige det, når han siger, at nu skal vi passe på, ikke? Vi må ikke ydmyge Putin. Han har jo været sammen med ham, han sad 10 meter fra ham jo. Han har været tæt på ham. Eller ham, de kalder Putin, ikke? Men er du nødt til at give manden et fint blad? Gør noget, så han kan få noget at sige, nu... Ej, vi har fået en stor sejr. Ikke? Yes, men i august skal vi altså leve med, at det går for sig derovre i Ukraine, hvis man lytter til dig, Lars Svendsen. Hvad vil så ske med aktiemarkederne efter august, hvis det stopper det? Jamen, jeg tror, hvis vi får noget, hvor man vel og mærke, altså siger, nu kommer så også ved, altså det handler jo hele tiden om os, det handler lidt om, hvor meget skal han have, ikke? Han skal have noget. Det andet er, Vest-Ukraine, skal vi jo så sikre, at det bliver sikret rigtigt? Er det ikke det bare sådan, om så venter vi 5 år, så er han klar igen, ikke? Hvis det bliver det, så tror jeg, der vil blive fest og glæde, så du ikke tror det. Der bliver en... Jamen, fordi så er vi jo... Så er det okay, ikke? Jamen, folk sidder med alle deres penge, og vi gør det, og de vil alle sammen gerne ud og holde ferie, og de rejser øst og vest. Jeg tror, der bliver sådan en jubel. Så dermed er det måske også tid til at købe op i aktiemarkedet her og nu, Lars Svendsen, eller skal man lige vente lidt? Er du? Ja. Hvad har du købt? Jamen, det er jo så det, jeg havde sidste uge, men det var jo GN, og som er lidt sådan en bundfisk, og så en, som ingen mennesker har her, jeg har talt om en gang før, nu er det andet skud på den hedder Exmar, som sejler med gas, altså et mærkeligt selskab. Nede i Belgien, ikke så stort, og derfor kan aktien også blive meget mere værd. Den koster cirka 5 euro. Det første, jeg købte, betalte 5,8 for, tror jeg, nu koster det 5,1. Og de sejler med gas, og det var så også fordi, at det med, at de har faktisk en, der skal ligge og sådan en modtag, de har sådan en, som blev til overs i Argentina, sådan noget gasmodtag, halløj. Det var udskibning i Argentina, jeg ved ikke, hvor den kom fra, men den skal modtage ned, skal ligge ned i, jeg tror, Vilhelmshaven, at modtage gas, når de kommer fra Amerika med det på, i stedet for på Rusland. Men altså, han har også almindelig det som mellemstore gasskibe, så har han nogle få store. Men, flere det er skibe mærkeligt. I Lars Svensens portefølje? Ja, det er jo gas. Sådan. Altså gas er der jo i gang i, men det er ikke det er mest LPG, altså, og ikke LNG. Okay. Men, og så skal jeg jo have nogen, jeg skal have fat på dagens ret også. Det er jo, det er vi skal, så er vi over i emnet, det er jo Siemens Gamesa. Fordi, eller ikke Siemens Gamesa, men det selskab, der ejer den, der hedder Siemens Energy. Du har Siemens, så har du Siemens Energy, så har du Siemens Gamesa. Og nu, Gamesa har jo så stort tab, og så meget røv, og de har svært ved at få det fusioneret færdigt og få det til at køre. At nu køber Siemens Energy dem ud af børsen til 18,05 euro. Der var nede ved ind i 13 og kom fra 36, men... Men nu vil de købe noget børsen, for nu skal der salderes. Og han siger, at de vil tjene, spare 300 millioner euro om året, og, og så vil de, når det her 2020'erne er gået, så vil de nå på 500. Men altså, det gælder om at få styr over det. Og det er jo dem, der bygger de store møller, som Kattlers kranskib sætter op, og også Vestas, det er jo de to, der er, så kommer General Electric også, ikke? Men de to er jo de store konkurrenter, og nu er de rydde op i det, men den koden hedder ENR. Og, på Energy. Ja, på Energy, ja. Og det er en aktie, jeg har haft kigget på meget, meget, meget længe, fordi det er et nyt selskab, det har kun været knap et år, halvandet år, men det er jo, de laver jo også almindelige ting, altså kraftværker og... De laver også faktisk noget til olieindustrien. Det er så ikke så super, men eller var ikke super. Nu er det super igen. Og det er jo også højspændings, altså transformatorstation, alt sådan noget. Men den bliver nu, men jeg må jo ikke købe den, når jeg har skrevet om. Så er jeg nødt til at købe den, og så må jeg skrive om den. men nu har vi jo talt om form, men ENR er, jeg tror, det bliver en god aktie. De siger så, i forbindelse med det der køb ud, at de mangler at købe en tredjedel af aktien. Det gør de så nu. Det er noget med, hvad var det, 6 milliarder euro eller sådan noget. Det er jo ikke nogen større herregård, men de siger, at 2,5 milliard vil de nok udstede nogle aktier, eller det bliver nok konvertible obligationer, altså Siemens Energy, for ligesom at kompensere det. Men netto bliver der jo færre aktier ud i det der marked, og mindre man tror, at den er rasende og totalt galt i Siemens Energy, eller Siemens Gamesa. Så skal du ikke købe den jo, men så køber de jo, betaler penge for noget, der er noget snot, ikke? Ja. Men de skal nok få det til at køre. Og så det er sådan til den, og så den anden, jeg skal købe, det er jo lige så talt med det samme, så har vi fortalt, hvad vi laver, så er der jo ikke nogen, der kan være sur over det. Det er Ambu Bambu. Jeg tror, at jeg giver hende der Siland, den gamle Siland. Britt Melby. Ja. Hun har været en tur i Amerika, eller nej, ikke Amerika. Det har hun måske også været. Men hun har været over i Sverige og bygge, eller, og køre videre med den virksomhed, Atos Medical, som Coloplast så endte med at købe. Og nu skal hun så lave den der, og jeg giver hende en chance, det mener jeg. Ja, men altså, hun er en dygtig kvinde, det må man sige, og hun har gjort det godt mange andre steder. Så det kan godt være, at der er gang i det, Lars Svendsen Ambu, som i hvert fald har haft det meget svært, og man kunne måske også alene på den grund tænke, at det kan der nu næsten kun gå fremad herfra. Vi får se, hvordan hun har også ansvar for, at hun er med i bestyrelsen. Svendsen, et andet ting, som vi lige skal vende, tænker jeg, inden at vi skal i gang med Kattlersnakken, men altså, det handler jo altså om medicinalselskaberne, og nu tænker jeg sådan noget specielt på Bavarian, som jo altså laver de her vacciner, koppevacciner, og det hele den her abe-koppe-historie, som brød ud i sidste uge. Der er jo rigtig mange historier inden for den der vejr. Altså, corona er også stigende i USA, og så er de der abe-koppe, så er der sådan noget med en mystisk leverbetændelse i børn, som er ved at bryde ud, skrive Berlingske Tidende her til morgen. Altså, medicinalselskaber her nu, er det værd at gå ind i dem? Ej, nu er det jo noget meget specifikt noget, men med lever, den kender jeg ikke så meget til, men andet end, at det er jo godt til mig. Der er jo så nogle, er det ikke tre forskellige typer, og hvor Gilead jo i USA har, så vidt jeg ved, den bedste vaccine til en af dem. Og, men altså, Bavarian er det jo, at de har den her koppevaccine til mennesker, der er beredskabsprodukt, der ligger, skal bare ligge på lager. Fordi sygdommen er væk, men den kan også bruges som abekopper. Og de har dem jo sådan set liggende et mega lager, fordi de har ligesom lavet den der, og så skal den laves om til en forbedret frysetør udgave, der kan ligge længere på lager. For den kan holde 4 år, men hvis du laver et frysetør, kan den holde 8. Og det har amerikanerne været snedige nok til at sige, at vi vil godt lige vente på den langtidsholdbare udgave. Men så derfor har de faktisk et kæmpestort lager, så vidt vi ved. Og derfor, hvis der bliver det her, man vil sige, abekopper er jo altså... Det er jo noget, som forekommer, men nu er det så tydeligt løbet noget, altså begynder at dukke op for alvor, men der er jo ikke nogen, der ved, ligesom, om er det her kun nogle få, altså noget, som bliver, og man er jo over det med det samme, ikke? Er det kun nogle, noget, som er nogle 100, så bliver det jo ikke til noget, men hvis lige pludselig vi alle skal vaccineres mod æbekopper, så er det jo boom, ikke? Men oven på corona, så er der heller ikke meget, der skal skræmme aktiemarkedet, altså den slags historie, så og, alene det kan jo gøre, at aktierne de får et hug. Jamen, det er, jamen, og han er jo den, der har det her, ikke? Og, men jeg bare sige, om det, uanset hvad man mener, jeg har kæmpet ikke med på vejen af børn, jeg mener bare, at det er en vinderaktie, og jeg har mange af dem, men det har været en lang kamp lige for med ham, Aamund og alt det der. Da jeg købte heldigvis, da det mange år. Du var Aamund, plejer du at sige. Ja, det er Aamund, jeg vil redde. Men, nej, men det har jo været en lang kamp, men jeg var der heldigvis først med, da han havde kæmpet i mange år, og det var begyndt at køre lidt den forkerte vej. Det var noget postvark og lange forklaringer, men som ikke lykkedes, de fik penge for, at det ikke lykkedes, og sådan, det var jo heldigt for en stor Bristol Myers Squibb betalt for det. Det var jo fint, men de har ligesom måtte starte lidt forfra nogle gange. Men altså, pointen er bare det, at hvis nu kigger lidt frem af vejen, at vi må vel efterhånden få noget af, at bioterror, men også almindelige virussygdom, er vanvittigt farlige. Der bliver formentlig flere af dem, ikke? Og derfor så er man nødt til at være noget, man må være op på bitet med. Og derfor er det jo, at sige, jamen, hvis nu siger, at det æbekopper, det bliver ikke til ret meget, så er det går der to måneder, så er vi glemt det, så er vi lige glade igen. Ikke? Sådan er det hele tiden. Men så er det jo, at man siger, så er der gået et halvt år, så er den galt med noget andet. Så hvem kan noget mod det? De er også lavet mod Ebola, ikke? Og det koster store beløb. Altså i princippet burde det jo være staterne, der drev det, ikke? Men det gør de jo ikke. Så derfor bliver han jo købt op. Det er jo en central faktor. Det er jo ligesom alt det med alt det der sikkerhed, alt det der. Ikke? Så siger de, at nu har vi afværget 7 angreb, og russerne er blevet fredelige. De går rundt og hygger sig dagen lang, og vi behøver ikke bange for dem mere. Men så nedlægger vi alt det der, går hjem, vi behøver ikke vi er jo nedrustet, ikke? Men altså, så kommer der noget nyt. Altså, det er, man må da efterhånden forstå det. Det tror jeg også, derfor så bliver de bliver spist. Ja, og det, ved du hvad? Hvis du tror på en ideel, i erhvervslivet taler vi jo om en ideel ejer. Indtil man siger, det her selskab kan noget at bidrage til samfundsøkonomi og udvikling af det der. At Bavarian har jo potentiale til meget, meget, meget mere, end de laver. Og hvis de så skal køre på det der lavblus med den lille motor, det er jo ligesom at have en stor bil, der har 35 hestekræfter, ikke? De skulle jo have 300. Ja, og det ser altså ud til, at investorerne i den grad har fået øjnene op, for det aktien, den stiger også temmelig meget her til morgen, Lav Svendsen. Ja, så der 10, er 10% ekstra. Ja, okay, der står 13 her på min skærm. Men never mind, det skal ikke skille os ad. Biden var også ude at sige i går på hans besøg i Sydkorea, der så skal ske noget på den der front. Det her, det er millionærklubben fra Euroinvestor. Lav Svendsen er i studiet med mig, og det er Mikkel Gleup også fra Kattler. Vi skal høre lidt om selskabet, om de muligheder, der er fremadrettet frem mod, måske helt frem mod 2050. Mikkel, jeg ved ikke, om du kigger så langt frem, men det kan vi vende tilbage til, fordi jeg skal også huske at sige til jer, kære lyttere, at I kan blande jer i debatten og skrive ind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af beskeden, så lander den nemlig lige herinde hos mig på 42 42 03 21. Ja, altså 230 millioner europæiske husstande på grøn strøm frem mod 2050. Det var altså det, der blev skruet helt op for, og der var glad stemning i Esbjerg i sidste uge, hvor Mette Frederiksen altså havde topleder fra Holland, Belgien, Tyskland og Europa på besøg. En af dem, der formentlig får glæde af det, det er altså dig, Mikkel Gleup, CEO i Kattler. Mikkel, en tidobling af den strøm, der bliver dannet ude i Nordsøen, skal der altså til. Hvor meget kommer det til at betyde for Kattler? Man kan sige, at det er jo det, vi har forberedt os på med de her ordre, vi har lavet. Så det er jo ikke nogen kæmpe overraskelse, at der kommer den her commitment fra de her lande her. Så det var ikke sådan, at vi sådan var helt blæst bagover af overraskelse. Men man kan sige, at det betyder selvfølgelig en masse for os, fordi vi netop har forberedt os. Så det er jo også valideringen af den investeringsstrategi, vi har haft. Vi har investeret over $1 milliard nu i selskabet, og det er selvfølgelig rart, at der så også er den commitment fra statsregeringslederne nu. Og hvis man ikke lige kender jer helt så godt, fordi det er jo ikke, fordi I skal lave strøm, men I laver jo altså, I sætter de her vindmøller op ude på havet. Hvad er det præcist, I gør, Mikkel? Sæt os lige ind i det. Man kan sige, at vi betragter os selv som en enabler, med sådan et fint engelsk ord. Vi producerer jo ikke møller, som Siemens og Vestas gør, som Lav siger. og vi udvikler heller ikke vindfarm. Men vi er det led, der gør det muligt at udvikle en vindfarm, fordi vi stiller møllerne op. Det vil sige, at vi henter møllerne inde på kajen, så tager vi dem offshore, vi samler dem, som, ligesom når man bygger Lego, kommissionerer dem, og så afleverer vi dem tilbage til udvikleren. Så typisk så får vi den fra mølleleverandøren, og så leverer vi den tilbage til udvikleren af vindfarmen. Mm. Og det er nogle helt særlige skibe, I har også til at sætte dem op ude på havet. Hvad er det, de kan? Jamen, for det første, så kan de stå ned på havbunden på ben. Det er jo, hvad skal man sige, ret specielt for et skib, at det har ben. Så det kan jacke op, som vi siger, det stiller benene ned på havbunden, helt op til 80 meters havdybde. Og så kan det, har det en meget, meget stor kran, der kan løfte de her enormt store komponenter, som bare bliver større og større og større. Mm. Og hvor mange kan det i verden? Man kan sige, lige pt. Der er der omkring 20 skib. Men en del af de skib, de falder ud, som komponenterne bliver større. Så vi kommer til sådan et punkt nu her i 2024, hvor vi i Cadler begynder at opstille det, vi kalder næste generationsmøllen, som er 15 megawatt og derover. Og der er der en hel del skib, der falder ud af den ligning, som ikke længere er relevant for installation af havvindmøller. Mm. Så kan de måske lave nogle andre ting, men installationen, der vil de få meget, meget svært ved at konkurrere. Okay, så hvem er jeres nærmeste konkurrenter? Bare vi får sat nogle navne på, så vi ved, hvad det er, I er op imod. Ja, altså vi konkurrerer med nogle selskaber, der ligger nede i Holland og Belgien. Et selskab, der hedder Deme, som ligger i Belgien. Et selskab, der hedder Jan de Nul, der ligger i Belgien. Og et selskab i Holland, der hedder Fanort. De rederier har også bestilt nye skib og har taget levering af nye skib, kan man sige. Så det er nok dem, vi betragter som vores primære konkurrenter. Mm. Men Mikkel, så var der jo altså også her tidligere i år i april, at Maersk Supply Service var ude og melde sig på banen i det der felt, som I beskæftiger for. Hvad betyder det for jer? Man kan sige, det er sådan det store træk betyder det ikke rigtig noget. Det var heller ikke nogen overraskelse for os, at Maersk de kom på banen. Maersk har jo taget nogle patenter, som man har kunne følge med i. Så et par år har vi jo godt vidst, at de arbejdede på den her idé. Vi kender jo også en hel del af folkene deroppe fra. Så det er ikke en kæmpe overraskelse, vil jeg sige. Indtil videre, de bestiller et skib, som i høj grad fokuserer på det amerikanske marked. De har en innovativ løsning til at løse det her Jones Act-problematikken ved ikke at være Jones Act-compliant, kan man sige. Eller Jones Act? Det, som er kaputageregler i USA for skibe, hvor man ikke må laste og gods og transportere det mellem forskellige amerikanske havne. En meget, meget gammel regel, over 100 år gammel. 1935, Jones Act. Mm. Du må ikke sejle internt fra en havn til en anden havn i USA. Og det er balladen, at hvis du kommer med dit skib, så siger du, at du må ikke gå ud og sætte en vindmølle op, fordi du har været i en amerikansk havn. Hvis du kom med den fra England af, eller hvor vi var i Canada, på den sags skyld, så må du gerne. Du må bare ikke komme med to, for du må ikke sejle videre fra den lokation over til den næste. Nå, så du må kun komme med en af gangen. Nå, det er lidt fordi du jacker jo op på lokationen, så er du i amerikansk havn, kan man sige. Så de tager den her mølle flydende fra en barge. Men vi ønsker dem alt det bedste. Det bliver nok ikke... En pram. Ja, en pram. Ja, ja en pram, ja. Så vi ønsker dem alt det bedste. Hvis der er nogen, der kan det her Jones Act, så er det om nok nogen Maersk, og det har jeg også sagt tidligere til medierne, fordi det her Jones Act, min vurdering af det er, at det bliver nok også lidt et juridisk cirkus. Og der har vi nok sagt, at USA det er for stort til at ignorere, men det er også for komplekst til at være first mover. Så det var altså ikke en marked, du sådan, alligevel var sådan lige ved at komme ind på, eller sætte dig hårdt på? Nej, vi er med på nogle projekter i USA, men vi er med på en anden måde i de projekter, fordi vi har nogle reservationer i forhold til de risici, vi tager. Vi skal jo tænke på, at vi forvalter vores investorers penge, og det tager vi ikke let, og derfor så gambler vi ikke forretningen på sådan noget som det. Men det, som jeg læste, var, at de har altså nogle faste kontrakter, blandt andet med Empire Offshore Wind, som er det her joint venture mellem BP og Equinor. Altså, det er vel også nogle kunder, som I basically altså, kigger på eller holder øje med, eller hvordan har I det så med det? Jo, helt sikkert. Det gør vi. Og man kan sige, det har I jo også talt om tidligere, Equinor, det er jo sådan et selskab, som gør alt, hvad de kan for at komme ind i offshore vind, og de gør utrolig meget, men de er også rigtig villige til at tage teknologirisiko. Mm. Det ser man også på Dogger Bank, hvor det er nye skib, det hele, det er nye møller og så videre. Og det er jo sådan noget, der virkelig karakteriserer Equinor. Det er den her teknologirisiko, som de altid er villige til at tage. Så det undrer os heller ikke på den front, at det er Equinor, der er først til at købe det her nye. For det skal jo ud og bevise sig selv, når det nu kommer i markedet. Det her, det er ikke nemt. Man skal tage en kæmpe stor bar, så skal man trykke den ned i vandet op i 2,5 meter bølgehøjde, og så skal man holde den fast dernede, mens man sætter møllen op på skibet, og så gør klar til at installere den. Vingerne de kommer i 45 meters højde for at komme ind over skrovet og sådan noget. Det er meget, meget, meget komplekst. Jeg er jo ikke ingeniør, men de ingeniører, vi har ansat, de siger også, der er masser af udfordringer af det. Men vi tror også på, at Maersk de er så dygtige, at det skal de nok få til at lykkes. Mm. Så Mikkel, tilbage til jer, som det jo i virkeligheden handler om i det her program. Altså, I kan noget helt særligt hos Cadler. Kan du ikke lige prøve sådan at pinpointe, hvad det er, I er særligt dygtige til, lige præcis i dit selskab i forhold til de andre, der er derude på markedet? Man kan sige, at vi koncentrerer os om to vertikaler nu. Sidst jeg var her, der talte vi om en vertikal, og så sagde jeg også, at vi kiggede også på horizontal spredning i værdikæden. Og det er jo især mølleinstallationen. Der har vi været enormt dygtige til at effektivisere det, fjerne ting fra det, vi kalder kritisk vej, således at vi har færre risici, når vi installerer. Og det har vi været rigtig, rigtig gode til. Så vi har også vundet en masse projekter og har en rigtig, rigtig solid backlog nu, eller orderbog, som vi også forventer, der bliver udbygget yderligere i år, kan man sige. Mm. Så har vi jo så valgt at sige, nu tager vi også et skridt til siden, den horisontale vej, og så har vi valgt at gå ind i det her fundamentsmarked. Og det kom så faktisk af, at vores skib, vi bestilte sidste år, fik enorm opmærksomhed fra fundamentsinstallationsmarkedet, især de store kunder, hvor vi så gik i dialog med en kunde, som havde nogle specifikke krav, og også købt ind i at udvikle noget sammen med os, som vi kommer til at snakke lidt mere om hen over sommeren på et tidspunkt. Og det valgte vi at sige, det er så attraktivt for os, simpelthen at komme ind i det forretningsområde med en af de største kunder i industrien, og samtidig lukke et skib ind på en stor kontrakt, måske endda mere. Mm. Så der valgte vi at sige, det er ideelt for os, det er sådan, vi gerne vil udvikle selskabet sammen med vores kunder. Men har I muskler nok til at vokse sådan, som det går lige nu, Mikkel? Fordi at, der er jo faktisk gang i butikken, og det er gået rigtig stærkt. I har haft god succes. Der er også en aktieudvidelse og sådan noget. Hvordan står I sådan med jeres eget fundament rent økonomisk set, hvis man kigger på jer som investor? Nå, men altså, jeg synes, at vi står solidt. Det synes jeg, vi gør. Der er der ingen tvivl om, at når man vokser så hurtigt, som vi gør, så skal man huske at holde tungen lige i munden. Men jeg tænker især på teamet der. Altså, der er ingen tvivl om, vi skyder på alle cylindre lige nu. Og det er vigtigt, at vi sørger for at få de rigtige mennesker ind i organisationen, sådan så vi kan blive ved med det, fordi vi leverer på et meget, meget højt niveau lige nu. Og i et marked, hvor det er svært at få arbejdskraft og så videre, så det skal man være bevidst om. Jeg vil sige, til alt held, så har vi meget aktiv søgning til os. Folk vil gerne være en del af rejsen. Så vi har egentlig været ret heldige med at få de rigtige folk ind i organisationen, men det skal vi blive ved med. Vi bliver ved med at have den kapacitet til at gøre det. Det her skridt, vi har taget nu med fundamenter, det kræver rigtig mange folk. For det er virkelig, hvor på en vindmølleinstallation, der fylder det scope, der ligger, eller den del af projektet, der ligger uden for skibet, det fylder ca. 30%. Og på fundamenterne, der fylder den del, der ligger uden for skibet, der fylder ca. 60%. Så det er meget mere. Der skal du have en stor hammer, du skal have noget, der hedder bubble curtains, for at begrænse støjforplantning. Støjforplantning. Støjforplantning. Støjforplantning. Nej, det er støjforplantning. Nå. Ja, du skal have nogle store værktøjer ombord, der kan vende de her meget, meget, meget tunge pæle og sådan noget. Så det er meget, meget, meget komplekst. Ej, men man fatter nærmest ikke, det kan lade sig gøre derude. Jamen, kan vi ikke lige få den, fordi der er jo også noget at lære, også til Vestas. Vi har jo danskere, elsker jo Vestas. Ikke? Altså, at man i gamle dage, der har man siddet stået på sengekassen, nærmest en beton, en man satte ned. Nu er det jo de her store stoler, men den skal jo hamres ned. Jeg ved ikke, hvor langt går de ned i jorden, eller i havbunden? Hvad? Ja, det var lige, men altså. Ja, det er meget forskelligt, fordi vi står jo også i forskellige bundtyper, alt lige fra sand, som har en ret god bæreevne, kan man sige. Men vi står jo også i noget, der minder mest om yoghurt. Og hvor man siger, der skal der virkelig nogle lange pæle til. Men vi kigger på nogle pæle, der er helt op til 130 meter lange, helt op til 16 meter i diameter. Men det der må ham, der har developeren, må komme og fortælle. Det kan du jo ikke sidde og finde ud af. Du må ligesom sige, de må jo finde ud af, at det specificerer, hvor langt skal det ned, og hvordan ser det ud osv. Det må der nogle andre, der finde ud af, eller hvad? Lige præcis, og det er det punkt, man kan sige, hvor vi skærer kagen. Vi går ikke ud og tager en risiko på, hvordan man designer fundamentet og sådan noget. Ja. Vi installerer det, så vi er rene installatører på fundamentet. Vi tager heller ikke garantisager på fundamenter. Vi producerer ikke fundamentet. Der er nogen, der må producere det, levere det til os, og så tager vi ud og installerer det. Så vi tager det scope, som hedder TNI, Transport and Installation. Men det er en rambuk til $305 million. Ja, men jeg ved, du elsker det, Lars Vindsen. Altså, en rambuk, det er ja, ligesom, at de står der og hamrer pæne ned på et hus. Nu er det bare ude på havet. Sådan. Ja, det er altså rigtig. Men Mikkel, når du nu skal arbejde med sådan en gigantisk rambuk, som Lav han er tydeligvis imponeret over, er det også helt nye kompetencer, du skal have på banen så? Vi skal have nogle nye kompetencer på banen, det er der ingen tvivl om. Ja. Heldigvis har vi en del af kompetencerne. Vi har jo installeret faktisk flere fundamenter historisk set, end vi har installeret møller. Vi har installeret over 500 fundamenter i virksomhedens historie, og cirka 400 møller. Det tal, det stiger dagligt lige nu, fordi vi installerer så mange møller. Så vi har kompetencerne, men fordi vi tager den her udvidelse af projektet nu, at vi tager hele transportinstallationsdelen med, det er vores folk, det er os, der leverer alle de her værktøjer, der skal bruges og sådan noget. Det kræver flere folk, det kræver andre kompetencer. Men vi har selvfølgelig gået ind i det her med åbne øjne, og fordi netop vi kan gå ind i det her sammen med en meget, meget, meget stor kunde, som vi desværre ikke kan nævne endnu, hvem er, men som vi snart kommer til at nævne, hvem er. så har vi haft den tro i ledelsen og i bestyrelsen om, at det er det rigtige at gøre sammen med den her kunde. Nu kan jeg jo køre lidt for rederi i mange år, men altså tit, når sådan nogle skibsredere laver noget, skal du nikke eller være nikke, men så er det jo sådan, når du køber en til 300 millioner, som er en rambuk, ikke? Så skal man jo ligesom ikke sidde og sige, nå, jamen, vi har en ordre, den var et halvt år, og så er vi færdige. Så har en god skibsreder jo ligesom garderet sig for, han er i hvert fald for de 140 hjem, altså det er sådan en tomfingerregel, altså sådan 40-45%, fordi så har han jo risikoen på resten. Fordi du går altså ikke der, og siger, ja, det er en skidegod idé. Den tager vi lige, og så tager vi halvt over på det, og så står man der og siger, hvad nu? Altså er det ikke rigtigt, altså, nu skal du ikke sige dato og sådan noget, men er det ikke rigtigt, at I sådan nogenlunde, I er ikke nøgne, vel? Altså, vi er absolut ikke nøgne. Nej, nej, nej. Man kan sige, at det er en kombination af, hvad vi ser på det her konkrete projekt, vi kigger på, men så er det jo også en kombination af, at jeg vil næsten gå så langsomt til at sige, at vi har haft kunder, der stod i kø. For at få det her. Så vi er jo nødt til at skuffe nogle kunder og sige, det bliver ikke jer, det bliver nogle andre, vi går med. Men pointen er jo, at der skal jo laves så mange, og hvis vi skal laves 10.000 og mønter. Men hvad med ham her? Der er jo en, som jeg engang havde. Det var den første aktie, jeg købte i udlandet. Den er ved, og nu er den ved at blive spist en anden. Man hedder Boskalis Westminster. Det er sådan en haventreprenør, en rigtig hollænder. Laver han også noget her? Det laver de også, ja. Og de er jo faktisk, der er også et købstilbud på dem. Ja, det er det, der er. Men en rigtig hollænder, Lars Vindsen. Jamen, fordi hollænder er verdensmester i vandbygningsarbejde. Det er jo også Boss, der laver nede på Rødby, hvor man er begyndt der. Det er jo ham, der laver den der arbejdshavn og alt det der. Det er Boss Carlis, som er, så hvis du skal bygge noget ud i en havn, så... Eller bygge... Så ring til hollænderne. Så, ja, det er det. En rigtig hollænder. Ja, Mikkel... Ja, det er det. Ja. Der var altså en aktieudvidelse, som jeg fik nævnt lidt tidligere, af alle de penge, jeg tror det var 635 millioner, I fik i kassen. Er alle de penge gået til det nye ben, I har fået at stå på her, eller hvad skal de ellers gå til? En kæmpe hammer. Ja, ja, en kæmpe hammer. Det er faktisk ikke inklusiv hammeren, det her. Hammeren ejer vi ikke, den leger vi. Okay. Og det er fordi, der er meget projektspecifik, så den tager man fra projekt til projekt. Mm. Men ja, det er alle pengene gået til. Så hvor mange skibe, hvis man kan tillade sig at kalde det, og jeg ved godt, du kalder det alt muligt andet, og nogen siger en pram, og nogen siger noget på engelsk, og jeg ved ikke. Jeg kalder det skibe. Hvor mange skibe har I nu? Jamen, vi har stadigvæk to, men vi har så tre i ordre, og vi har en option på en fjerde. Okay. Så hvad er det, der kommer til at ske med jeres forretning, når de kommer i hus? Jamen, man kan sige, så er forretningen en helt anden. Både på indtjeningsevnen, men også på den løsning, vi kan levere til vores kunder. Det, man hurtigt opdager, når man sidder med de her skibe, det er jo også en af udfordringerne for sådan nogen som A.P. Møller, som nu har bestilt en, det er, at det bliver ret binært. Enten så arbejder du, eller så arbejder du ikke. Men du kan ikke sådan krydse over og tage en risiko på det, fordi der bliver risikoen enormt stor. For hvis du ikke leverer ind, så er du jo på krogen for at levere det her projekt her, og også de potentielle økonomiske straffe, der er, hvis du ikke gør. Så der er man nødt til at være ret konservativ. Når man lige pludselig får en flåde af skibe, der kan komplementere hinanden, så kan du pludselig begynde at lade skibene overlappe, fordi du får noget tid ud på det ene, og så kan du køre ind på et andet projekt, og du kan speede projekterne op osv. Det gør, at vi får en helt anden fleksibilitet, som også gør, at vi kan lave... Vi snakker meget om de her pipelines, altså at strikke meget, meget tighte pipelines sammen, fordi når de skibe her, de ligger stille, så koster de altså $40,000 om dagen. Og det er bare livet af bøgerne. Så det handler om for os altid at have skibene på kundernes projekter. Og det er vi blevet ret gode til, og det er også en af de ting, når du spørger om, hvad det er, vi er ret gode til, det er også en af de ting, vi er gode til. Så når vi for eksempel sejler hjem fra et projekt i England med et skib, så ringer vi til vores kunder og hører, har I nogle møller herover, der måske skal have lavet noget service? Skal I noget med for købmanden? Lige præcis. Ja. Og det er jeg faktisk så nemt, at det typisk så tager det et par opkald til enten Siemens eller Vestas, eller hvem det nu er, og så er vi ude at lave noget servicearbejde for dem. Og det, der så er pudsigt, det er, at vi kan have installeret 100 møller helt perfekt efter tidslinjen på et projekt, der hører vi ingenting, for det er ligesom det, der forventes. Men når vi går ud og skifter en gearboks på en mølle, så har vi ledelsen fra kunderne, der ringer til os og siger, tusind tak skal I have. Det var virkelig kanon. Og jeg sammenligner dog for vores investorer, men når du køber en ny bil, hvis den kører dig ind på arbejdet hver dag, det er ved det, du forventer. Men hvis den bryder sammen, at Toyota så kommer og henter den, kører den på værkstedet, reparerer den og leverer den ned på dit arbejde, inden du skal hjem, så sender du sådan en 5-star Trustpilot tilbage. Mm. Og det er det samme her. Nu når vi er i gang med det der, er det ikke rigtigt, sådan en, altså, hvis nu går nogenlunde godt, hvad det gør, så tjener I mellem $200,000 og $250,000 i døgnet, ikke? Eller er ikke der, det ligger? Altså vi guidede i vores IPO, der guidede vi på de her nye skib, at de kan tjene mellem $180,000 og $260,000 i døgnet. Ja, og det holder? Ja, altså jeg vil sige, at vi ser helt klart en opadgående trend, fra det var halvanden år siden nu. Vi ser helt klart en opadgående trend, men... Noget af det, vi også har været meget fokuseret på, det er, at de her kontrakter, som vi går ind i, det er jo byggekontrakter, og sørge for at få så gode vilkår for os som selskab som muligt. Det vil sige, at de risici, vi tager, de skal være altså man, dem skal vi kunne måle helt tydeligt. Ja, vi skal vide præcis, hvad det er, vi går ind i. Tidligere har det været sådan, at kunden kunne kollapse vinduet ned til, hvornår vi skulle levere ind på projektet. Det har vi også i vores kontrakter nu, så vi også kan fortælle kunden, vi leverer på et eller andet tidspunkt mellem der og der. Og det er jo der, det her med at have flere skib virkelig begynder at komme hvad kan man sige, til effekt, fordi du kan så lege lidt med de der startdatoer. Mm. Mikkel, jeg kan se, at der er flere af vores lyttere, som har spørgsmål her ind til dig, men lad mig først lige starte med at spørge dig, inden vi tager dem ind. Altså, det kan godt være, at der er bestilt skibe, der er skrevet under på nogle kontrakter, men hele verden lider under forsyningskædeproblemer. Kommer det også til at spille ind på, hvornår I får jeres skibe? Altså, det korte svar på det spørgsmål, det er, det regner vi ikke med, det gør. Mm. Men jeg er også, hvis jeg stod her og sagde nej, så tror jeg ikke, der er mange, der vil tro på mig, fordi det er et kompliceret marked lige nu. Men vi har gjort alt, hvad vi kan for at undgå, at det sker. Det vil sige for eksempel forgings. Jeg ved faktisk ikke, hvad det danske ord er for forgings, men når du maskiner nogle metaldele ud, så for eksempel vores ben og til de systemer, der kører benene op og ned på skibene, det er noget af det, der virkelig er i meget, meget, meget short supply lige nu i industrien. Og den måde, det fungerer på, det er, at du kan ikke få at vide, hvad det koster. Du kan ikke få at vide, når de kan levere, men du kan stille dig op i køen. Og når du så kommer hen til døren ved leverandøren, så får du at vide, hvad det koster, og hvornår de kan levere. Mm. Det er sådan, virkeligheden er lige nu. Men der har vi været ude, og vi har været meget proaktive på det område, så vi har købt alle de her ting. Og til vores to første skib, der er de her dele allerede i gang med at blive maskinet. Så vi har virkelig gjort alt, hvad vi kan for at ligesom prøve at tænke problemerne ud i fremtiden. Det startede vi allerede med sidste år, hvor vi kunne se de her forsyningskædeproblemer, de begyndte. Det vil sige, at du har sørget for nøglekomponenter, så i stedet for at værftet skal gøre det. Vi har arbejdet sammen med værftet om det. Så jeg vil sige, at værftet har ikke haft særlig meget plads til at manøvrere i forhold til at vælge leverandører. Så vi valgte leverandørerne på forhånd, og vi følger med hos leverandørerne. PT er vi faktisk foran planen på vores to skib, vi bestilte sidste år. Og det er jo det er jo teamet, som sidder med de her skib, som virkelig har styr på, hvad de laver først og fremmest. Men også, at vi har været meget proaktive på at få tingene bestilt og få sat det i produktion så tidligt som overhovedet muligt. Men hvordan kan du lede sådan en virksomhed, Mikkel, igennem den usikkerhed, som der jo er for alle virksomheder, basically? Men hvad gør du sådan selv i dagligdagen, når du sætter dig ind på kontoret og skal forholde dig til, at tingene de kommer ikke til at forløbe efter planen? Jamen altså, først og fremmest, så regner jeg jo med mit team, kan man sige. Altså mit team, det er jo dem, der laver alt den her tunge løft af opgaver. Og så er det jo et spørgsmål om at få fuldt op og hele tiden være på toppen af det. Men så er det også et spørgsmål om at have den her tiltro organisatorisk til, at man kan rejse et problem. At det ikke bliver fejt ind under gulvtæppet. At man løser problemerne, når de kommer. Man snakker åbent om de her problemer og de her udfordringer, der er. Og det håber jeg meget, at mine medarbejdere også vil give mig ret i, at det er den kultur, vi har. At når der er et issue ude hos os, så snakker vi om det, og så prøver vi at finde løsninger sammen. Så vi har mange møder om de her store projekter. Vi har også nye kraner i produktion, hvor vi følger hele tiden. Hvor langt er de nu ude i Korea, hvor de bliver bygget, og de ting, der skal komme ind fra Europa, er de på planen? Er der bestilt transport? Transport er jo også et issue. Så det er jo noget af det, som vi sidder hele tiden og prøver på at følge med i. Jeg håber virkelig ikke, du står derude og siger, der er ikke fejret noget i under kultippet. Det kunne jeg altså ikke. Nå, Mikkel, Jon i København. Jeg er på Sønderjylland ligesom slutter, så. Ja, okay. Jon i København, han har skrevet sådan her til os, og det kan godt være, at vi har været inde på noget af svaret, men nu tager han lige med alligevel. Cadeler har fra 2020 til 2021 fordoblet deres kortfristede gæld, men deres omsætningsaktiver er halveret. Hvad brugte de pengene til? Jamen altså, vi har jo brugt pengene på at udvikle selskabet først og fremmest. Og så har vi jo brugt pengene på at bestille skibe, og på at bestille kraner, og på så også at tage den her bestilling, som vi har nu. Mm-hmm. Man kan sige, vi kigger jo også på inflationen, og vi kigger også på renterne ude hos os, og hvad der skal ske fremadrettet der. Så jeg vil sige, der er ikke noget, der styrer uden for planen lige nu. Nej. Så er der Per Ramsing, som spørger os, om man helt har opgivet flydende vindmøller. Ved du det, Mikkel? Ja, det ved jeg. Det har man så absolut ikke. Nej. Men man kan sige, hvis man kigger på Global Wind Energy Council og deres fremskrivninger, så mener de, at et sted mellem 10-20% af verdensmarkedet for havvindmøller bliver flydende. Og det tror vi faktisk også på. Og vi følger det marked meget, meget tæt. Vi er faktisk involveret i nogle flydende vindprojekter. Ja, for der kan du også bidrage med et eller andet. Det kan vi, ja, også med vores nuværende, men vi skal nok også gøre noget andet på det tidspunkt. Men der er cirka 7-10 år, inden de her projekter de kommer på det, vi kalder utility scale, altså de store projekter. Og det er der, vi gerne vil ind i dem. Men vi betragter det meget som en mulighed, og ikke som en trussel, det flydende marked. Altså for os, man kan sige, den måde, vi kigger på det på, det er det samme komponenter, der skal installeres. Det skal installeres offshore, det er de samme kunder. Så der er så mange lighedsfaktorer. Det eneste, som er anderledes, det er, at de flyder, de står ikke på bunden. Mm. Det kan vi sagtens løse, og det kommer vi til at hjælpe vores kunder med os. Så hvad det, kan du hjælpe dem med? Hvad kan du gøre? Der er en global, hvad kan man sige, et globalt forsyningsproblem på store kraner. Ja. Så man, selvom man vil starte i dag med flydende havvind, så vil man simpelthen ikke kunne installere dem, fordi at der er ikke nogen havne, der har store nok kraner til at kan gøre det. Der er meget, meget få af dem. Hvis jeg bare siger, hvis der er nogen, der det er early days med det der, ikke? Og det kommer jo formentlig, jeg har også hørt, det skulle komme sidst i, for alvor i sidst i 2020'erne, altså om 7 år. Men der findes jo et selskab, som er altså en halvsøster til din, der hedder BWIDOL. Og det er sådan et lidt mærkeligt selskab, som de har BW Group derop, der er din største aktionær, har købt sig ind i. Og de har et par stykker, som det er jo noget, de fandt i Frankrig og sådan noget. Men det er sådan noget meget, og den aktie har jo ikke været god, hvis nogen, jeg sad faktisk og kigger på den en gang med dem, fordi det er, men det er sådan noget, det er sådan noget, altså det er sådan lidt vinteragtigt noget, fordi det er nye ting, men det skal i helt anden skala og anden teknik og lige om larm, måske. Men det findes sådan, så, altså, men det er bare, og Statoil, eller Equinor, som det hedder, har jo også prøvet at rumstere med sådan noget, for at se, om det kan lade sig gøre, ikke? No. Godt. Ole T. Hinderup, han spørger Mikkel, om man kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft til 3 nye skibe. Det kan man godt. Ja. Hvordan gør du det? Vi var allerede på den rejse, kan man sige, i selskabet. Selve det at få, hvis det han tænker på, det er at få skibene produceret. Jeg tror, han tænker til mandskab. Okay, ja, men man kan sige, der er jo 2 store dele. Det ene, det er at få dem produceret, det var vi klar på. Mandskabet, der er vi i den situation, at vi allerede er begyndt at hyre ind til de første 2 skib, og også at vi har fået enormt meget uopfordret ansøgning, både fra folk, der er i industrien, så søfolk, der er i industrien, men også søfolk, der meget gerne vil ind. Og nu har vi jo den luksus, at det første skib kommer om cirka 2 år, så vi kan begynde at uddanne på vores eksisterende skib, de her mennesker, til de specifikke kompetencer, der skal til. Så det er vi godt på vej med. Mm. Vi har hyret en ny Head of Marine HR, som vi siger, og gjort det, fordi vi fik jo de søfolk over på vores egne kontrakter i november sidste år. Og det gør, at vi nu har en professionel organisation, der kan håndtere det her, og det er noget, vi er ret positive omkring. Ja, men der er vel et kamp om de folk, som er dygtige, også i jeres felt. Det er der altid. Ja. Må jeg lige spørge om noget, undskyld, jeg afryder, men det der med, at man står jo over for generationsskifte med de der mega store møller. Kan du ikke lige forklare os alle sammen, dem som Vestas, Siemens og nogle få andre laver? Men altså, hvornår rykker det der? Fordi det er jo stadigvæk sådan lidt, jeg er fuld fart på, men det er jo stadigvæk, er det 8-9 megamøller, man sætter op i dag. Men hvornår kommer de der 15 megawatt? De kommer fra 24 og frem efter. Og man kan sige, så den starter den samme 15 megawatt, men det man typisk har set med møllerne, det er, at der er noget mulighed, der er noget rum for at gøre dem større. Ja, ja. Så jeg tror også, at de bliver nok ret hurtigt større end 15 megawatt. Det vil ikke undre mig, hvis vi ret hurtigt kiggede ind i noget, der var større end det. Men så skal vi det have nu, fordi vi skal lige høre det, så folk kan forstå det derude. Hvad vejer nacellen, altså selve tårnet uden propellen på en 15 megawatt? Hvad vejer sådan altså, en kæld, der skal sætte os? Den, der sætter op huset? Altså op? Tårnet, altså huset, ja. det vejer cirka 1000 tons. Huset? Ja. Og så kommer vingerne? Ja, så kommer vingerne. Vingerne, det er ikke en vægtfaktor. Det der problem med vingerne, det er, at de er designet til at fange vinden. Ja, ja. Og typisk der, hvor vi bygger de her vindfarme, det er der, hvor det blæser mest. Ja, ja. Så det er jo egentlig det, der er udfordringen i dem. De skal passe helt præcis, når du sætter dem ind, og det er derfor, vi bruger de her jackups, for vi kan stå helt stabilt, når vi sætter vinger på. Ja. Tårnet er faktisk det tungeste. Ja. Der kigger vi jo på tårnet nu, der er helt omkring 1600-1700 tons. Mm. Men dem tager du så nogle gange? Nej, dem tager vi et stykke. Ja, lad os... Og din største kran, den skal være 1600, hvad er den nu, 1200? Nej, vi har lige annonceret, at på X-klassen, der bliver de 2600 tons. Altså, det er den vægt, de kan løfte, men det afhænger også af, hvor langt ude den er og sådan noget. Ja, man kan sige, men Lars Svendsen, du er lige dit S, du elsker ikke det der. Men det er jo det, der er så imponerende. Ja. Men problemet er bare det, at nu kan jeg jo sige, for jeg har jo talt lidt også med nogle af folk, der i den der har forstand, og ikke dig, men nogle andre, at problemet er jo, at hvis ikke du kan, de vil helst tage så store vindmøller som muligt, fordi så skal de lave færre i forhold til, hvor mange kapacitet der er i et felt. Ikke? Det er jo bedre at sætte en stor op end 2 små. Fordi det koster måske i virkeligheden, jeg ved det ikke, 30-40% eller mere. Men derfor er det er jo afgørende. Men de løfter sig jo ligesom så meget frem nu, at med den der går op på den der, det er jo en fordobling, nærmest af størrelsen. Mm. Og det er også noget, der vinder. lad os vende tilbage til det, som det også handler om i det her program, altså helt specifikt jeres aktie. Og det har jo altså været turbulente tider her, 2022, særligt Mikkel Gleerup. Og jeg tænker, I må også bruge mere tid på investor relations. Altså kan I mærke, at investorerne derude i verden er blevet mere nervøse, og I skal bruge mere tid på at tale med jeres IR? Peers havde jeg sagt, ikke peers, men altså dem, som henvender sig til jer via jeres IR. Jeg vil sige, vi har faktisk brugt enormt meget tid også i 21 på det, så jeg føler egentlig ikke, som om vi bruger mere tid. Fordi jeg vil sige, at 21 var nok året, hvor vi prøvede på at uddanne investorerne i, hvad er vi for en slags selskab. Vi er ikke shipping, og vi er heller ikke rent byggeri. Vi er sådan en eller anden hybrid, der ligger inde imellem derinde. Og det har vi prøvet at forklare, hvad er det for et slags selskab, vi er. Men der er ingen tvivl om, i år, der har vi har fulgt op med alle de investorer, der har haft brug for det. Men hvis man kigger på, hvad der er sket i år med, at vi havde en aktionær, der solgte nogle aktier videre i systemet til markedspris. Vi lavede vores kapitaludvidelse, hvor vi havde fuld support for vores store aktionærer. Så synes jeg faktisk, vi er et rigtig godt sted. Hvem er hovedaktionærerne i jeres selskab? Men altså, den største aktionær, det er jo BW, som Lars sagde. Mm. Og så nummer to, det er Swire, som var vores tidligere eneejer, hvor vi sammen med dem valgte at gå på børsen. Mm. Men der er ingen tvivl om, at jeg ved, at du også kærer dig om jeres investorer, og dermed også om vores lyttere her i programmet. Du har faktisk taget en lille gave med, så vi kan udløje en konkurrence. Dels er der noget, der er pakket ind. Ja, det kan man jo så selv få lov at pakke ud, den der nu engang vinder. Og så er der også en mulighed for at komme og se jeres skibe, Mikkel. Prøv lige at fortælle, hvad det handler om. Ja, vi har en, det er sådan en lille gimmick. Alle får den samme. I har også fået en i dag. Det er dem, der er med på rejsen med Kattler, de har sådan den ting, der er pakket ind. Mm. Men derudover synes vi da også, det kunne være sjovt at få en lytter fra Millionærklubben ombord på et af vores skibe og se, hvad det egentlig er, vi snakker om herinde, og hvor stort det er. Man har nok sådan en tendens til at gå og forestille sig, man ved, hvor stor en mølle er. Men de vinger, for eksempel, vi installerer lige nu nede i Holland på Holland til Kyst Syd-projektet, at de er en tredjedel højere end Bella Sky-hotellet herude i Ørestaden, det har de færreste virkelig svært ved at forstå. Så vi kunne faktisk godt tænke os at vise det til en lytter. Og hvor foregår det henad? Det må vi lige se, hvor det kommer til at foregå, men det, okay. det kunne potentielt både være i England eller i Holland. Nå, så lad os udløje en lille konkurrence, som jeg tænker, vi skal spørge om. Hvor mange skibe har I, altså når I har fået dem alle sammen hjem? Altså, hvor mange skibe er der så i Kattler? I udsigt, hvis man har et svar på det, så kan man hoppe ind på Facebook og skrive et bud der, og så trækker jeg en vinder. Det gør jeg først i morgen, så dem, der lytter med på podcast, de også ligesom kan være med i konkurrencen. Lars Svendsen, ja. Aktiemæssigt, investeringsmæssigt, ja. Hvad siger du så til Kattler? Jeg har den jo, men, og jeg har også en konkurrent, som det blev til. Det var det ikke oprindeligt, der hedder Bonheur, som er Fred Olsen Energy, som var en af de første, der havde sådan nogle skib. Men Gamle Olsen, som vi kalder ham for det er jo et gammelt norsk rederi, men sparsomme fætter. Men, og næsten, her er jeg født i 1930, er ligesom, jeg er sådan en gammel fætter, ligesom ham her, Buffettår. Men pointen har jo været, at den har været op et par gange, forsøg op af, og den kom ikke ud på, var det 4-25 norske, oprindeligt på IPO'en, var det ikke det? Jamen, de lykkedes ikke med deres IPO. Nej, men jeres... Nej, det ved jeg godt. Nå, vores 23,5. Undskyld. 23,5, det var der, du startede dit børsliv, ikke? Og så var den jo helt op i 40. Og jeg har været med for knap 30, men og købt endnu flere deromkring. Men balladen har jo været, at når de så har gjort det, eller du har, at udvide aktiekapitalen for at få penge til de der nye nybygningerne, fordi det er jo et nyt, eller et ungt selskab, så bliver aktien jo ligesom holdt nede. Mm-hmm. Og det er derfor nu, at nu vil vi helst ikke have flere aktietegninger, ikke flere ordre, men fordi de der kage, de har, de syv, de skal tjene penge, og nu skal pengene løbe tilbage igen. Og det er sådan det, der er perspektivet. Derfor er det lidt, at hver gang der lige så har været en tegning her til din rambuk der, havrambukken, der kommer det jo også ud. Så var det jo, så giver man en lille discount, og så er der jo stadigvæk mange, der vil købe den. Det er jo fint nok, men og aktien bliver større, alt det der, men aktien bliver ligesom holdt tilbage. Det har været problemet på dem. Jeg tror, det er en langsigtig vinder i CD-sid, hvis du vil love højt og heldigt, at det var noget tid, inden I kommer med flere vil du det, Mikkel? Udstillelser, men... Nu skal man jo aldrig love, men det, jeg kan sige, at der er ikke nogen planer om yderligere kapitaludvidelser. Okay. Men Lav, vil du samle op på det her niveau, hvor vi har kalder? Ja, den koster 30-31 stykker. Og fordi det, nu skal de jo ind i den her fase, hvor også når de der rigtig store kommer til at køre med de her store, de store møller og de store run med at få alt det der til at køre. Så og I har ikke rigtig forstået, jeg har jo læst det der engang meget, men så sker der jo noget nyt. Men er ikke rigtigt, I har faktisk år, der løber helt til 27. eller i hvert fald rammer eller aftaler om, at vi skal gøre noget, hvad? Altså, vi ordrer da, vi er fuldstændig booket ind til 25, og så har vi to skib booket 25-26. Ja. Så det er ikke helt forkert, det du siger, men man kan sige 22, og noget af det, som vi så kigger ind i, det er jo den her, 22 er et ret specielt år, fordi det er år, hvor vi kommer til at se de første af de allerstørste projekter blive givet til sådan som os. Ja. Og det tror vi også, det kommer til at, ligesom at skille forerne fra bukkene. Hvem er det, der løber med de her projekter her? Er de skib, der er bestilt, er det de rigtige skib? Kan de levere de her store projekter og sådan noget? Så det er det, vi kigger ind i nu. Ja. Så har forberedt os til, kan man sige. Nå jo, men pointet, min generelle holdning har det jo været, at det er bedre at have teknisk firmaerne, og så også Vestas, nu skal de jo så lige have deres økonomi til at køre også Siemens Energy, end det er at have developerselskabet, altså for eksempel Ørsted. Fordi det der er jo meget mere, altså det bedste er at have noget med en hjerne, og nogen, der laver noget, og det er jo også nogen, der laver noget. Der bliver altså ikke nogen havvindmøller, hvis ikke der er nogen, der har kraner, der kan sætte dem op. Siger du, Ørsted ikke laver noget, Lars? Jo, men det er jo en projekt og et hvad hedder det... det er jo folk, der sidder med... Der er jo, der er jo 10%, der har olie på hænderne, og 90%, der sidder ved skrivebord. Lars Svendsen, Mikkel, han laver noget helt specielt over i Kattler, og bliver verdens største inden for det felt, når alle de der skibe er, har jeg lavet mig fortælle. Er det korrekt, Mikkel? Det er i hvert fald målet. Det er målet. Ja. Men Svendsen, der er jo måske ikke så mange andre, man kunne vælge lige præcis i den boldgade, men hvad vil du ellers vælge, hvis du skulle sådan have gavn af det her gigantisk nye grønne islet, som kom frem sidste uge? Jo, men det er jo der, hvor man kan sige jo, at når vindmøllefabrikkerne har fået lidt, at de er i en uheldig situation. Vi har jo så de der Siemens og uanset om det er Energy eller Siemens Gamesa, som nu forsvinder, men og Vestas, at de, når de ligesom har fået greb om det her med at lave de her vindmøller rigtigt og få dem til at køre, og der ikke er nogen problemer med det, så kommer de ud af skoven. I øjeblikket er de jo mest klemt på land af omkostningspush, ikke? Men det er jo ikke havsiden, der har nogle problemer på endnu, men det skal til at køre i. Men så har vi jo sådan som ham, og der er jo flere andre, der er også nogle andre, men problemer også, der er også noget guldgraveri. Fordi du kan jo sige, Akard op i Norge, han har de første 5-6 forskellige selskaber, der hedder noget kægt, som også hedder Aker Wind, som har været meget dårlig, men som skal i gang, ikke? Og vi har ham her, som jo, din konkurrent, ham her, som hedder Ocean, et eller andet OHT, og som så blev lagt over i Seaway 7. I Seaway 7. ja. Hvad hedder han? Seaway 7? Seaway 7 hedder det nu. Ja. Seaway 7, det var en del af Subsea 7, og de blev lagt sammen med OHT. OHT. Ja. Men den er også børsnoteret, ikke? Jo, det er den. Det er det nye selskab. Ja. Så der, og det primære er jo det, der kommer så mange, men så har vi også en som Boss Kate, som laver noget. Han var sin haventreprenør, ikke? Han bliver jo så købt op, ikke? Så ved jeg, hvem er det, der køber dem? Var det Schmidt, eller hvem var det? Nej, jeg kan ikke huske, hvad navnet er på dem. Det er, de er et selskab, der er registreret i Gribien. Nå, men altså store grønne ambitioner, i hvert fald i Europa, sikkert også i resten af verden, frem mod 2050, der kommer der til at ske rigtig meget. Mikkel, de der planer bare her til sidst, er de realistiske, at verden når derhen i 2050? Jeg ved måske ikke, det er din spidskompetence, men lad os bare høre dig alligevel. Jamen, det tror jeg så absolut, det er. Jeg tror også, vi kommer videre end de planer, der er nu. Jeg tror slet ikke, det her det er slut. Mm. Vi plejer gerne at sige, at hver uge, der sker der noget nyt. Og jeg tror faktisk lige, jævnfør det lav, han sagde nu her med, at de her vindmølleproducenter, de kigger ind i de her forsyningskæder. De kigger sig sandelig også ind i de forsyningskæder, der vedrører os, fordi det nytter ikke noget, du har 4 gigawatt output for dine fabrikker, hvis du ikke kan få det installeret. Så vi ser jo også, at mølleproducenter nu begynder at sidde og kigge på, det går godt, at vi får løst hele den del, der leder op til fabrikken, men hvis vi ikke løser det, der ligger efter fabrikken, så har vi et lige så stort problem. Mm. Så det bliver der kigget ind i hårdt også. Godt. Det bliver en spændende fremtid, vi går i møde. Vi skal til at sætte et punktum der, Lars Svendsen. Lad os lige vende blikket mod det aktuelle marked. Bavarian Nordic har det stadigvæk godt. Ja, man er dog faldet. Nu er den nede 231. Du sagde den op med 14, det ved jeg ikke. Men nu er det kan 7. være, jeg ikke havde. Men det altså, kan være, det var mig, der ikke havde opdateret min skærm. Men markedet har jo sådan set en ganske udmærket dag. Så må vi jo se, om det burde nogen kunne holde. Men altså USA, tech i USA, det vil stadigvæk køre ned af, men resten af verden vil få det. Jeg tror på den der sektorrotation. Der er dog perspektiver i måske at samle noget op på det der tech i USA også, Lars Svendsen. Jeg kan se, der er flere og flere strateger, der er ude og sige, vi er nok snart ved at nå en bund. Det er det. Det må de gerne få. Det eneste af de der, jeg tror på, er i bund, det er Netflix. Og så i øvrigt en sideakse, som lidt det samme, det er Walt Disney, hvis man mener til det felt, fordi han har jo også det her streaming og alt det der. Den er jo gået fra en top på 200, nu er den 100. Mm. Og de har jo den der forhold hele tiden. De betaler jo meget lave lønninger til deres skuespillere. Altså Anders Sand, han har jo fået så det er ikke noget. Det er et godt sted at sætte punktum, Lau Svendsen. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Mikkel Gleup, tak fordi du besøgte os fra Kattler, og tak for gaven til vores lyttere. Vi har altså en konkurrence kørende. Det kan man altså læse mere om ude på Facebook. Tusind tak også til Louis Feigenberg, der stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.